Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Jak sportowa energia, to Allegro Your Season. Potraktuj zakupy jak rozgrzewkę i odkryj szeroki wybór produktów, w tym markowe buty sportowe z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 25 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uniezależnienie Unii Europejskiej od metali ziem rzadkich z Chin. Na liście są projekty z Polski. Zakończył się pierwszy dzień procesu rzecznika MON-u za czasów Antoniego Macierewicza Bartłomieja M. Watykan zreorganizował pracę na czas rekonwalescencji Franciszka. Unia ma uniezależnić się od importu metali ziem rzadkich z Chin. Komisja Europejska przedstawiła listę 47 strategicznych projektów. Są na niej dwa z Polski. Chodzi o projekt Polvolt, realizowany przez spółkę Elemental Strategic Metals, dotyczący odzyskiwania niklu, miedzi, kobaltu, litu, metali z grupy platynowców i manganu. Drugi projekt realizuje spółka Mkango, która koncentruje się na produkcji magnesów i stopów metali ziem rzadkich pochodzących z recyklingu. 13 krajów, wśród nich Polska, z wybranymi projektami strategicznymi ma pomóc Unii. Pandemia i rosyjska napaść na Ukrainę były jak dzwonek alarmowy dotyczący naszych zależności. Wiceszef komisji odpowiedzialny za strategię przemysłową Stefan Séjourné podkreślał, Unia potrzebuje galu do paneli słonecznych, miedzi do transportu energii elektrycznej czy litu niezbędnego w produkcji baterii. W tym momencie jesteśmy w 100% zależni od surowców z Chin. Uzależnienie od rosyjskiego gazu nie może się przekształcić w uzależnienie od chińskiego litu. Komisja stawia sprawę jasno. Trzeba otworzyć kopalnie w Europie wydobywające metale ziem rzadkich i zwiększyć recykling. Na realizację wybranych projektów na początek przekazanych ma być 23 miliardy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Twórca marki Red is Bad mocno współpracuje ze służbami, tak wynika z ustaleń dziennikarzy Onetu. Według nich wszystko wskazuje na to, że Paweł S. wysypał też premiera Mateusza Morawieckiego. 20 lutego mężczyzna wyszedł z aresztu, w którym siedział w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem portalu zarzuty dla Morawieckiego dotyczące afery w RARS mogą być większym problemem niż sprawa zarzutów za wybory kopertowe. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył się pierwszy dzień procesu byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej Bartłomieja M. Chodzi o przekroczenie uprawnień, które miało doprowadzić Polską Grupę Zbrojeniową do strat wielkich rozmiarów. Bartłomiej M., który dziś nie pojawił się w sądzie, miał też przyjmować łapówki. Oskarżony nie pojawił się w sądzie, bo jak wyjaśnił jego pełnomocnik adwokat Łukasz Arenowicz, nie musiał. Nie został wezwany, tylko zawiadomiony. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Według Tarnobrzeskiej Prokuratury Okręgowej, o czym mówił prokurator Andrzej Dubiel, Bartłomiej M. miał działać na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zarzuty generalnie dotyczą działania na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w kwocie przeszło 3 miliony złotych. Natomiast drugi zarzut dotyczy powoływania się na wpływy celem załatwienia określonej sprawy za określone korzyści majątkowej. Na ławie oskarżonych jest też m.in. były poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Antonika. Został mu przedstawiony zarzut dotyczący powołania się na wpływy celem załatwienia określonych spraw w Ministerstwie Obrony Narodowej za uzyskane korzyści majątkowe, z którymi, tak jak wynikało dzisiaj z odczytanych zarzutów, dzieli się z Bartłomiejem M. Mariusz Antonika nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Watykan reorganizuje się na czas rekonwalescencji papieża. Franciszek odpoczywa, kuria pracuje normalnie. Sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, wyklucza obecność papieża na jutrzejszej audiencji generalnej. Do Włoch jedzie prezydent Andrzej Duda i najprawdopodobniej w czwartek zostanie przyjęty przez watykańskiego sekretarza stanu, który na czas niedyspozycji papieża przejmuje jego obowiązki. Nieoficjalnie wiadomo, że na obchody uroczystości wielkanocnych przygotowano plan B, wypróbowany w 2005 roku, kiedy to kardynałowie zastąpili chorego i osłabionego Jana Pawła II. Trwają ataki Izraela na Strefę Gazy w ciągu tygodnia, czyli od czasu, kiedy Izrael zerwał zawieszenie broni z Hamasem. W palestyńskiej enklawie zginęło prawie 700 osób, głównie kobiet i dzieci. Takie dane przedstawiła strona palestyńska. Magdalena Foremska z Polskiej Akademii Humanitarnej, która właśnie wróciła z rejonu konfliktu, mówi, że Gaza i jej mieszkańcy są odcięci od świata. mąki na terenie Gazy według informacji Narodów Zjednoczonych zostało jeszcze na 2 dni, więc w ciągu następnych kilkudziesięciu godzin będzie wracało to, z czym Gaza borykała się już kilkukrotnie przez te ostatnie 1,5 roku tego koszmaru, czyli będzie wracał głód, niedożywienie. Konflikt izraelsko-palestyński zaostrzył się w październiku 2023 roku, kiedy terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael, zabijając 1200 osób i biorąc około 250 zakładników. Klimat. Jakość powietrza jest zła, dostateczna lub umiarkowana we wschodniej i centralnej części kraju. Na północy, zachodzie i południu Polski jest umiarkowana albo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi niecałe 11%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Magda Linet i włoszka Jasmine Paolini już dawno powinny być na korcie, ba, pewnie już znalibyśmy zwyciężczynię meczu ćwierćfinałowego w tenisowym turnieju Miami Open. Nie grają, bo też w Miami leje, ale najlepiej wie, jaka jest sytuacja obecna na miejscu Jan Pachlowski. Janku, zdaje się, że parasol wciąż ważniejszy od rakiety. I wszystko wskazuje na to, że może być tak przez najbliższe 2-3 godziny, aczkolwiek ten oficjalny komunikat organizatorów mówi, że mniej więcej za pół godziny najwcześniej gry zostaną uznawione. Wydaje mi się to mało realne. Co prawda teraz kluby porządkowe wróciły i ten główny kort, gdzie Magda Linet i Włoszka Paolini mają grać, ale patrząc z kolei w niebo, to widzę, że chmury kolejne się zbliżają i wydaje się, że kolejne opady deszczu są tylko kwestią czasu. Jeszcze nie skończyło się spotkanie Żela Mufisa z Francuza z Sebastianem Cordą, Amerykaninem. Ten mecz zakończył się mniej więcej w połowie trzeciego seta, tak więc najpierw muszą skończyć tenisiści, potem przygotowanie kortu i wejdą na niego Paulin i Linet. Ale czy to będzie w ciągu godziny, dwóch, trzech, a czy to będzie nawet możliwe dzisiaj, w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć Państwu na to pytanie. Jesteśmy jednego pewni. W ćwierćfinale Miami Open, w tenisie, w singlu żeńskim mamy dwie nasze reprezentantki, właśnie Magdy Linet i jutro grającą także Iga Świątek. Dziękujemy bardzo, Janku. W Miami nie grają, zjeżdżali w innej części Ameryki, w Sun Valley, ale tam do szczęścia potrzebny był zaledwie śnieg i był slalom gigant. W alpejskim Pucharze Świata wygrała Szwajcarka Lara Gutta-Bachremi. Drugie miejsce zajęła Włoszka Federica Brignone, która wywalczyła małą kryształową kulę. W tej konkurencji najlepsza była także w zjeździe, a do tego wszystkiego już wcześniej zapewniła sobie dużą kryształową kulę za triumf w klasyfikacji generalnej. Z dobrej strony pokazała się dzisiaj Marena Gąsienica-Daniel, która zajęła 13 miejsce. W piłce nożnej poznaliśmy kolejną drużynę, która zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. To Iran, który przypieczętował pierwsze miejsce w grupie, remisując 2-2 z Uzbekistanem. Awans na boisku wywalczyły także Japonia i Nowa Zelandia, a grę na mundialu mają oczywiście zapewnioną gospodarze Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. Jutro słonecznie, przelotny deszcz będzie się przemieszczał z północy na południe. 7 stopni na Wybrzeżu, 10 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Patryk Kaczyński. Możesz wreszcie powiedzieć, które dzisiaj mamy wydanie? 294. Jubileuszowe. Ja się nagram, tak będę mówił jak automat. Dobry wieczór. Jubileuszowe. Dobry wieczór Państwu. Bardzo gorąco witamy. Zapraszamy na 2 godziny z muzyką wybraną z Bezliku, bo o tej porze, jeśli chodzi o rynek muzyczny, obowiązuje Bezlik. Myślałem, że powiesz z plików. No nie, nie. Ale nie, tam, będą też... W pogodzie mamy wysokie ciśnienie albo niskie, a tutaj mamy Bezlik. Mamy też płyty, kompakty, wszystko dzisiaj mamy przygotowane dla Państwa od A do Z, tyle tylko, że to Z pewnie mogłoby się skończyć grubo po północy. W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania powiedziałbym rendezvous z szamanem, prawdziwym człowiekiem, który nie tylko tworzy muzykę, ale także fantastycznie opowiada historię i wydał właśnie swoją nową płytę. To jest historia relatywnie niedługa, jeśli chodzi o muzyczne fascynacje tego dżentelmena, ale one są tak niesamowite, że dzisiaj poświęcimy mu drugą część naszego spotkania, czyli bohaterem będzie Lonnie Holly. To jest kariera, która trwa 13 lat, jeśli chodzi o tę dużą karierę muzyczną, ale nasz bohater ma lat 75, więc jak łatwo sobie wyliczyć, zaczął już w wieku tuż przedemerytalnym i jest przyszłość w takim wieku również na rynku muzycznym. To jest optymistyczna informacja. To jest optymistyczna informacja na dziś i więcej związanych z tym szczegółów po godzinie 22. Natomiast przed 22 mamy tutaj programu mniej więcej na 3 godziny, więc musimy chyba szybko zaczynać. Zaczynamy od bardzo pięknej piosenki na dobry wieczór tak naprawdę. Alan Spahock na początek tego wydania HCH i to jest, no myślę, że swego rodzaju zaskoczenie, dlatego że słuchaliśmy tego artysty ostatnio i ostatnio brzmiał zupełnie inaczej. No ale to jest taki człowiek, który, jak możemy się już w tej chwili zorientować, lubi zmieniać to, co robi i pisane piosenki brzmią za każdym razem trochę inaczej. Co jest może o tyle ciekawe, że tutaj trochę wraca do korzeni, do tradycji grania takiego, powiedziałbym, bardziej akustycznego, a partnerują mu w tym nagraniu członkowie zespołu Trampled by Turtles. To jest formacja z Dudów, z którą nagrał cały nowy album i ta płyta pojawi się dokładnie 30 maja, czyli w momencie, kiedy Alan Spahock wystąpi na OFF Festiwalu, będzie już po premierze tej płyty. W związku z tym, czy zagra z miażdżącymi uszy podkładami elektronicznymi, czy zagra akustycznie? Oto jest pytanie. No to myślę, że będzie w dużej mierze zależało od budżetu tej imprezy i od tego, z jakim zespołem podróżuje Alan Spahock, bo w tym momencie wersja elektroniczna jest tańsza z całą pewnością i skromniejsza. A żeby wykonać te nowe piosenki, mam nadzieję, że te piosenki nowe wykona, to musiałby sprowadzić swoich dobrych znajomych ze stanu Minnesota, a też przy okazji swoją córkę być może, bo ta córka dośpiewuje tutaj. Mhm. Drugi głos, Hollis Spahock, pojawia się w tych nagraniach. Zresztą w ogóle dzieci Spahocka, no Spahocków można powiedzieć, bo nieżyjąca Mimi Parker. No, tutaj wszystko się bierze, że tak powiem, z tego, że zabrakło Mimi Parker, że zespół Low nie istnieje w tym składzie klasycznym i że Alana Spahocka, no, mogą co najwyżej ich dzieci wspomagać. Czekamy do 30 maja. Być może jeszcze coś zostanie ujawnione przed premierą, ale póki co to jest kolejna płyta i to wytwórni Sub Pop tego artysty. Zatem no, myślę, że teraz już regularnie będzie dostarczał nowe płyty. hch@polskieradio.pl to jest w tej chwili najlepszy adres. Proszę z niego korzystać. My właściwie przebieramy w tej chwili w nowościach i zastanawiamy się, co się zmieści, co nie. No ale no, artyści, którzy teraz się pojawią, zagrać muszą, zwłaszcza, że mamy słabość i do tego regionu, i do brzmienia tych instrumentów, no i także do wytwórni. Dość powiedzieć, że będziemy słuchać, będą za chwilę dudy i gitary. Mhm. Najpierw posłuchamy... Dudy może. Najpierw dudy, oczywiście. Dudy mają pierwszeństwo, szczególnie jeśli chodzi o dudy w wydaniu żeńskim, bo Bridge Campbell jest bodaj w tej chwili najgłośniejszą. No może jeśli chodzi o dźwięk, sam dźwięk wydobywany ze swoich instrumentów, to niekoniecznie, ale najgłośniejszą na rynku muzycznym postacią grającą na dudach i na nowej płycie, bo ta poprzednia Carry Them With Us sprzed 2 lat zawojowała świat muzyczny. Na nowym albumie zapowiadanym na 27 czerwca właśnie się ukazał pierwszy singiel Bogan Lokan. Zdaje się, że będzie prezentowała te dudy w otoczeniu elektroniki, jakichś rytmów z automatów perkusyjnych. No coś się tam będzie, ja będzie się tam więcej działo. Już nie mogę doczekać się tego momentu, kiedy będziemy prezentować Państwu całą płytę, bo pamiętam Twój stan 2 lata temu, kiedy przyniosłeś płytę tej artystki. No wtedy zacząłem mieć problemy z ciśnieniem i wiesz, no właśnie, od tamtej pory muszę się leczyć. Proszę uważać na dudziarki. Także to jest tak, to jest bardzo zwodnicza muzyka i można się w niej zakochać. No, ale później zaraz od razu mamy dla Państwa gitary, także proszę się przygotować na coś mocnego. Tak, to będzie zupełnie nowe przedsięwzięcie, na które nosi tu YHWH Nail Gun. We'll be right back. Jałe Nailgun, bo to się tak powinno czytać, a zapisuje się YHWH, czyli YHWH Nailgun. Mi się wydaje, że to bardziej oddaje charakter tej formacji. To jest nowy zespół, zupełnie nowy, pochodzący nie z Wielkiej Brytanii, chciałoby się tak powiedzieć od razu, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że to jest odpowiedź na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, na tej takiej scenie, na przykład okolic formacji Black Midi, Squid i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie bardzo autorskie potraktowanie formuły postpunkowej, tak autorskie, że aż wchodzi momentami w postmetal albo w funk. Główną rolę tutaj odgrywa perkusista Sam Picard, którego rytmy właściwie są, tak jak czasami się mówi, że w muzyce rockowej riffy gitarowe wyznaczają wszystko, albo głos wokalisty wyznacza wszystko. No to nie, tutaj przebiegi rytmiczne sama Picarda prowadzą całą tę załogę przez bardzo krótkie fragmenty muzyczne, bardzo krótkie formy. No także tutaj możemy się zastanawiać, kto kogo prowadził, bo jeśli chodzi o pierwszy utwór, który zabrzmiał, wszystko jasne, dudy są najważniejsze. Tak. A ten utwór Jahwe Nailgun nosił tytuł Iron Feet i pochodzi z albumu zatytułowanego 45 Pounds. Ukazał się ten album w ostatni piątek. To jeśli chodzi o takie rzeczy, powiedziałbym jak najbardziej skontrastowane w dzisiejszym spotkaniu. Natomiast teraz mamy także zapowiedź płyty, która pojawi się w przyszłym tygodniu. Premiera w przyszły weekend, chociaż ten materiał być może część Państwa już zna, ponieważ został on zarejestrowany podczas koncertów, które odbyły się na festiwalu Warszawska Jesień 24 i 25 września ubiegłego roku. To Hańba. Hańba i nowy materiał. Sytuacja, powiedziałbym, prosta. Zamówienie, które otrzymała grupa do wykonania piosenek napisanych specjalnie dla nich. 10 wierszy Grzegorza Uzdańskiego i polscy kompozytorzy i kompozytorki muzyki współczesnej, którzy sięgnęli po formę piosenki. Wszystko to scala Hańba. I scalają to wszystko bracia Zagajewscy. Andrzej i Adam, i Artur, przepraszam bardzo, bo Andrzej Zagajewski działa w zespole Hańba od samego początku, a Artur Zagajewski, kompozytor związany między innymi z festiwalem Warszawska Jesień, bardzo silnie od wielu lat skomponował jeden z tych utworów o Warszawie, piosenek właściwie, współczesnych, dziwnych piosenek o Warszawie, które łączą w sobie i ducha muzyki współczesnej, i właśnie poezję Uzdańskiego, i jeszcze ten charakter formacji Hańba, która jest grupą podwórkową, punkowo-podwórkową, ale z lat międzywojnia. I to jest odpowiedź na to, co się z zespołem dzieje dalej, bo pamiętamy, że w sekwencji zdarzeń historii zespołu Hańba oni doszli do roku 1939, doszli do wybuchu wojny, więc należałoby się zastanawiać, co się dalej z tą Hańbą mogło wydarzyć. Oni zamiast kontynuować, to zrobili skok w bok i prezentują nam piosenki właściwie współczesne. Tak, no, warszawsko-jesienne. Zatem przedpremierowo Hańba. Thank you. autobus żółto-czerwony przez ulicę Marszałkowską mknie. Magda widzi szare, brudne domy. Spać jej się okropnie chce. Magda widzi szare, brudne domy. Spać jej się okropnie chce. Red Bulla łyk, może jej pomoże na poranny kurs. Wzrok jaśnieje i przyspiesza puls, twarzy znika z nocy dzień. Red Bulla łyk, może jej pomoże na poranny kurs. Wzrok jaśnieje i przyspiesza puls, twarzy znika z nocy dzień. Ulica jest pusta, to wygodne, kiedy 5:05. I czy kiedykolwiek miała chęć, żeby Stasy zjechać i zamiast Marszałkowską dalej prosto w aleje spędzić i przejechać Poniatowskim, usiąść na plaży obok autobus jak bardzo duży, duży pies. Fajnie byłoby to zrobić, ale jest jak jest. Muzyka Katarzyna Krzewińska, tekst Grzegorz Uzdański, wykonanie orkiestra Hańba. Orkiestra piosenkowo-podwórkowa. A płyta nosi tytuł 10:10 piosenki warszawskiej jesieni, albo 10:10. Mhm. Różnie to można czytać. Piosenki warszawskiej jesieni, piosenki rzeczywiście wykonane zostały podczas festiwalu Warszawska Jesień, więc wszystko się zgadza, a ta pora też właściwie się zgadza, bo większość z tych nagrań to jest jakoś tak noc lub nad ranem się dzieją te historie spisane przez Grzegorza Uzdańskiego. Czyli już wiemy, w którym momencie w tej chwili znajduje się Hańba, co oczywiście nie wyjaśnia tego, w którym kierunku będą dalej podążać i w jakim okresie odnajdziemy ich na kolejnej płycie, bo to jakby ten rok 39 pozostał w zawieszeniu, no ale myślę, że będą dalej kroczyć, a to było zamówienie festiwalu Warszawska Jesień. To pozostajemy cały czas w kręgu naszych artystów, bardzo różnych, bo tych płyt trochę się ukazało. To będzie premiera, która pojawi się także w najbliższy weekend. Jest ona związana z 10. urodzinami wytwórni Pointless Geometry, działającej w Łodzi, wytwórni kasetowej. Jak sami mówią o sobie, to jest tak naprawdę label, ponieważ wydają muzykę w plikach, wydają kasety, kiedyś także muzykę na nośnikach VHS, a teraz debiutują jako wytwórnia płytowa, ponieważ album, który pojawi się w weekend, to będzie ich pierwszy tytuł wydany na winylu. Płyta Miłosza Kendry. Płyta nosi tytuł Their Internal Diapasons, a zawiera muzykę, właściwie, którą powinniśmy jakoś tam próbować połączyć z Bridge Campbell albo cofnąć się do nagrań Wojciecha Rusina na przykład, które prezentowaliśmy. Jest, myślę, że kilkoro artystów, albo nawet kilkanaście nazwisk artystów, którzy dziś odnoszą się, szukają jakichś nowych brzmień instrumentów dętych, albo próbują przetwarzać te instrumenty dęte, tak żeby one zabrzmiały futurystycznie, inaczej. Jeśli chodzi o Miłosza Kendrę, to jest to ścieżka taka prowadząca, jak chyba on sam zauważa, w stronę choćby Witolda Szalonka, czyli takich marzeń bardzo poważnej sceny muzyki współczesnej, dwudziestowiecznej polskiej awangardy. No ale czasy są inne, możliwości, jeśli chodzi o brzmienie, kreacje brzmienia są inne, jeśli chodzi o wykorzystywanie elektroniki również, i ta muzyka rzeczywiście brzmi futurystycznie. Tak zresztą jak duża część albumów wydawanych przez Pointless Geometry, bo to jest bardzo progresywna w sensie myślenia o przemianach muzyki wytwórnia. No tak, nie zapominajmy, że to jest także taka wytwórnia, która bardzo intensywnie śledzi to, co dzieje się gdzieś na styku bardzo różnych gatunków, to, co dzieje się w szeroko rozumianym świecie muzyki poważnej, stąd nagrania chociażby Aleksandry Słysz, czy Rafała Ryterskiego, czy niebawem zdaje się również Toni Kirożynek. W związku z tym ten obszar współczesności dla nich jest ogromny i właściwie trudno dzielić go i gdzieś tam klasyfikować. I na tym polega także siła tej wytwórni, która w najbliższy weekend świętować będzie 10. urodziny. No właśnie, w warszawskiej Komunie Warszawa będzie seria koncertów już 29 marca. Między innymi Miłosz Kendra się pojawi, będzie premiera oficjalna tego albumu, ale też Gary Gwadera, SSRI, dawno temu, Hypermatter i tak dalej, i tak dalej. Cały wieczór poświęcony artystom związanym z Pointless Geometry. A my sięgamy po premierowy materiał Miłosza Kendry. Thank you. Airborne i Miłosz Kendra z albumu The Internal Diapasons na swoich też konstruowanych przez siebie instrumentach na bazie piszczałek organowych. Tak, jak sam powiada, jako dziecko płakał, słuchając takich instrumentów, organów ze wzruszenia. Później całkowicie przestał się nimi interesować. W związku z tym obecnie to jest taki powrót do przeszłości i kolejna fascynacja. No i to brzmienie organów, które brzmi zupełnie inaczej, ale myślę, że do tego są Państwo już przyzwyczajeni, bo artystów, którzy sięgają po organy i pokazują ich brzmienie zupełnie inne do tego, z czym jesteśmy przyzwyczajeni, jest ostatnio wielu. Ja muszę Ci powiedzieć, że miałem dokładnie tak samo jak Miłosz Kendra z tymi organami. Tyle, że nie wróciłem do grania. Do grania, ale teraz słuchasz z przyjemnością. Słucham z przyjemnością, no to prawda. Także w ten nurt wpisuje się album Miłosza Kendry. Polecamy także koncert urodzinowy Pointless Geometry, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to Darek Pietraszewski pojawi się w najbliższą niedzielę w audycji Samocha i opowie o historii i najnowszych wydawnictwach tej wytwórni. Właśnie wytwórni to jest chyba najlepsze określenie, bo wydają w tej chwili wszystko w różnych formach. Tak jest. Pointless Geometry. 10 lat można składać życzenia w 29 marca na koncercie. I wiesz co, zapytałem, bo rozmawiałem już z Darkiem, zapytałem, czy my możemy wysłać na przykład materiał i czy wyda. No powiedział, że jak posłucha, to jest do dogadania wszystko. No ale to nie tylko musi posłuchać, ale wiesz, musi mu się jeszcze spodobać. No tak. To jest jednak różnica. Musi porozmawiać z Justyną Banaszczyk. Ja też wielu rzeczy słucham, niektóre mi się nie podobają. Podejmij wspólnie decyzję. To jedziemy dalej do Węgier, prawda? Bardzo proszę. Właściwie to jest skomplikowane, bo będziemy słuchać polskiej muzyki, polskich interpretacji amerykańskiego artysty, ale wydanych na Węgrzech. To już pokręcone jest rzeczywiście. Taki jest ten świat, no po prostu. I to jeszcze utwory sprzed lat wielu, sprzed dekad, bo wracamy do pasji Marcina Maseckiego związanej z legendarną postacią światowego jazzu, czyli Theroniusem Monkiem, którego od jakiegoś czasu Masecki grywa i któremu poświęcił najnowszą płytę tria swojego, a w tym triu poza Maseckim grającym na fortepianie pojawi się znakomity Eldar Calikow grający na saksofonie, no i również niezrównany Jan Pieniążek, grający na perkusji. I to jest ten nowy skład, który Maseckiemu zapewnia pierwszorzędne interpretacje Monka. I to jest rzeczywiście płyta zupełnie niesłychana, zarejestrowana, wydana przez Budapesztańskie Centrum Muzyczne. To jest kolejna płyta Maseckiego. Wydaje mi się, że wcześniej wydał z Jurkiem Rogiewiczem Ragtime z Kota Joplina. Tak. I na zakończenie tej płyty, oprócz tria, mamy także solowe nagrania Marcina, Theroniusa Monka, ale to jest taki dodatek. Natomiast samo brzmienie jest rzeczywiście wyjątkowe i to, w jaki sposób oni czują Monka i w jaki sposób improwizują i odtwarzają te tematy, jest no, naprawdę zachwycające. Wydaje mi się, że ta płyta gdzieś tak została wydana i całkowicie przypadła. Była, ale jej nie ma tak naprawdę. Także proszę szukać. Może to nie jest najlepsza dystrybucja, ale... Zwykle to było tak, że płyty z Węgier przyjeżdżały do Warszawy na Marszałkowską do jakiegoś węgierskiego ośrodka kultury, prawda? No tak, jak był jeszcze. Jak jeszcze był. Chyba jest, ale nie wiem. No więc właśnie, może tam można znaleźć właśnie, te płyty. One gdzieś są. Węgierskiego ośrodka. Ale gdzie, to właściwie nie wiadomo. Właśnie, na pewno jeden utwór nie u nas. Nie ma płyt z Węgier, prawda? No powinny być właściwie w każdym sklepie na rogu. My tak mamy taki... No, takie różne te stosunki z Węgrami. Wspaniałe. Rabbi My Dear, czyli słynny temat Theroniusa Monka w wykonaniu tria Marcina Maseckiego. Thank you. Po prostu pięknie. No. Gdzie jest ta płyta? Tak, Panie Marcinie, no po prostu ona powinna być w każdym sklepie. To są takie momenty, że wiesz, Jacek, powinniśmy puścić kolejny utwór. Oczywiście, pójść do domu. I właśnie, i już lepiej się nie odzywać, dyskretnie zachować to, co mamy do powiedzenia dla siebie. Ale no, jeszcze jest druga godzina HCH, chciałbym powiedzieć. No, dziękuję. I w tej drugiej godzinie zamierzamy również uczestniczyć. Może będziemy się mniej odzywać, zobaczymy, ale w tej drugiej godzinie są liczne atrakcje. Muzyka Loniego Holeja, przypominamy Państwu. I tę pierwszą wypadałoby powoli zamykać, tak? Tak, ja tylko powiem, że świetnie, że Marcin poczekał troszeczkę z nagrywaniem Mąka, bo tam były, zdaje się, próby wcześniejszych rejestracji, także solowych występów, bo przecież gra go już od pewnego czasu, ale wszystko gdzieś to dojrzewało i przede wszystkim dojrzał ten skład. Akurat ten skład tego tria, innego tria Marcina Maseckiego. Zatem wszystko brzmi tutaj idealnie. Proszę szukać tej płyty, chociaż to nie jest ostatnie słowo Marcina w tym roku. Kolejna jego płyta niebawem, ale jeszcze chwilę odpocznijmy i słuchajmy Mąka. No a na koniec tej godziny posłuchamy w HCH również muzyki jazzowej o takim bardzo charakterystycznym zabarwieniu, odnoszącej się do, klasycznym właściwie chciałem powiedzieć, zabarwieniu, odnoszącej się do muzyki Dona Cherego, do muzyki w ogóle wczesnych lat 70., Alice Coltrane, Farrah Sandersa. To będzie zespół skandynawski, Cosmic Ear, zespół, którego płyta cała ukaże się dopiero 23 maja, ale my mamy już jeden utwór z tej płyty, Father and Son, i to jest super grupa, naprawdę pod każdym względem super grupa. Christer Botten, czyli znakomity klarnecista, guru właściwie tej sceny skandynawskiej, jazzowej. No a z nim Mats Gustafsson, Goran Kajfes i tak dalej, i tak dalej. Kansan Zetterberg i Juan Romero, no to jest kapitalny skład. Ja już czekam na całą płytę, naprawdę. Brzmi ze niecierpliwieniem. No i to znowuż piosenka o nas, ojciec i syn. Zapraszamy Państwa na drugą godzinę HCH po 22.